الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن السارية رضي الله عنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله منذ كبيسة نشكر الله سبحانه وتعالى kutufikisha katika kijiji hiki na kama alivyotanguliza Sheikh hapa kwa kuna baadhi yetu ni mara ya kwanza yao kukanyaga sehemu kama hizi falillahi alhamdu wal minna ni neema kubwa kujua pia katika sehemu za mbali kama hizi dawa hii imefika na hii ni misdaq يا منين يمتون صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر إني أهاد يمتون صلى الله عليه وسلم أمين توا كوا مهيدي لتفيك كل كنا كفيك وسي كنا مشان لتفيك ما دام كنا ونا دام ويش الله سبحانه وتعالى تلفكيش Nahini neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sote. Kutujaalia ni ndugu tunaofuata manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa na kuilingania hii da'wa, da'wa salafia al-mubaraka. Ilikuwa ni katika mfumo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa alikuwa akilingania katika khairi na kutahadharisha watu kutokamana na shari rusulan mubashirina wa mundhirin mitume aliwatumiliza Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakibashiria khairi wale wanaofanya mema na kuwatii mtume wao na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutahadharisha kutokamana na shari na kutoa maonyo فوالي ونوخليف أمري الله سبحانه وتعالى لأمري ولزك جنازه متومي والله عليه الصلاة والسلام تزام متومي صلى الله عليه وسلم كتك حديث العرباض رضي الله عنه أتفنديش أنفوم أنبار أتكي كان ملنغنيزي أو فواتي منذ أكانزك وامريشا كتك وصية ألي ووصية مصحبواتي kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna za makhalifa waongofu Abu Bakr na Umar na Uthman na Ali radiyallahu anhum ajma'in alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di kisha kaimiza na kusema 'addu 'alayha bin nawajid na hii yaonyesha namna anavyotakikana Muislamu kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuziuma kwa magego na kile kinachoumwa kwa magego ushikwa kwa nguvu sana kisha baada ya kuamrisha khairi kama hii akatoa tahadhari na kusema wa iyyakum wa muhdathatil umur, akaonya kutokamana na kuzua mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuchunge yaliyozuliwa katika dini. Iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, kila linalozuliwa katika hii dini ni uzushi na kila uzushi ni upotofu. Kwa tuona kuwa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imewekwa katika hali hii ya kuwa azungumza ya khairi na kuwabashiria wale watu wa khairi, na pia huzungumza shari na kutahadharisha kutokamana na shari. Na wengi katika walinganizi leo ambao hawakufuata mfumo huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam utawakuta wakimbilia katika upande mmoja. Ni kweli wakalingania watu katika khairi na kuamrisha watu khairi, lakini wakaogopa kuizungumza shari na kutahadharisha watu kutokamana na shari, na hili likaleta shari kubwa sana katika mshtamaa. Kwa sababu katika ulinganizi ni lazima kuamrisha watu khairi na kuwakataza watu kutokamana na shari. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Huwezi kusimamia ta'muruna bil ma'ruf kasimamia hapo, la, lazima na kukataza kutokamana na munkar. Huu ni mfumo aliyofunza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza kuwa hapana mtume yote aliyetumilizwa, ma min nabiyyin, hakuna mtume yote aliyetumilizwa kabla ya Mtume Muhammad illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Isipokuwa ilikuwa ni haki juu yake, ni wajibu juu yake kuwaongoza umma wake katika ile khairi anayojulia kuwa hii ni khairi katika umma wangu, na kuwaonya kutokamana na shari ambao wajua hii ni shari kwa umma wangu. Kwa hakuna shari itakayotokea ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutupa mwelekezo sisi ummati Muhammad, na hakuna khairi leo tutakayojua sisi ambayo hakuifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hawezi leo mtu akaja akasema kuna jambo la khairi halikufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha yeye, hawezi, kwa sababu yote ya khairi ameyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hakuna shari inayotokea isipokuwa katika hii dini Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa mafunzo juu ya shari kama hiyo, na namna gani Muislamu atajiepusha na shari kama hiyo. Ajua anayejua, anayejiweka mbali na ilmu atakuwa hajui jambo hilo. Hudhaifa radiyallahu anhu arda qul kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani. Hudhaifa asema walikuwa watu wakimuuliza maswali Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini wakimuuliza kuhusu khairi, ya Rasulullah dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna, ya Rasulullah ayu al-amali afdalu, ya Rasul, wakimuuliza maswali kama kuhusu khairi. Lakini Hudhaifa asema wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharri, lakini mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusu shari, si kwa kuwa aipenda shari, la, makhafata an yudrikani, kuchelea na kuongopea isije ikawa ile shari itanipata kwa kuwa siijui ile shari. Kwa hiyo Muislamu atakikana aishi aijue khairi aifanye, na aijue shari ili ajiepushe na ile shari. Na mlinganizi anapolingania atakikana alinganie watu katika khairi ili watu waifuate ile khairi, na awatahadharishe kutokamana na shari ili wajiepushe na shari kama ile. Na hili ni jambo la lazima, kuamrisha watu khairi na kuwaonya kutokamana na shari. Baada ya utangulizi huu, kuna shari kubwa kabisa katika shari inayofanywa na wanadamu, na kuna khairi kubwa kabisa katika khairi ambayo lau kama mwanadamu ataifanya atakuwa ni mwenye kuokoka katika hii dunia na upotofu, katika hii dunia atakuwa mbali na fitan, na kesho akhira ana dhamana ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukianza na hii khairi fi sahih عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نبي صلى الله عليه وسلم أسمى من شهد أن لا إله إلا الله يوتي أنا يشهد لي يقوى حقانا أنا يبدي وحقي إسقوى الله سبحانه وتعالى وأن محمدا عبده ورسوله نكوى محمد نمجى الله subhanahu wa ta'ala, na ni mtume wa Allah alayhi salatu wa salam. Fa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdun fala yastahiku an yu'bada min dunillah, ni mja ambaye hastahiki kupelekiwa ibada pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna kuwarudi kila anayefanya ghulu mpaka kumnyanyua mtume sallallahu alaihi wasallam katika daraja ya kumpa jambo lolote ambalo linamhusu Allah subhanahu wa ta'ala, kama walivyofanya wale watu wa ghulu. Na mengi mshayasikia kutoka kwa watu wa ghulu wakimzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtume. Wa fi hadha raddun ala man ankara risalata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kuna kuwafanyia inkar wale waliokataa risala ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika Mayahudi na Manasara na wengineo. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, na kuwa Isa alayhi salatu wassalam, Isa ibn Maryam, ni mja wa Allah. Wa fi hadha raddun ala an-nasar alladhina qalu huwa Allah au thalithu thalatha. Hapa kuna kuwarudi Manasara ambao wamefanya ghulu kwa Isa alayhi salatu wassalam mpaka kusema yeye ndiye Allah, au wakaamini utatu. Kisha akasema wa rasuluhu. Wa fi hadha raddun ala alyahud alladhina ankaru risalata Isa alayhi salatu wassalam, na hapa kuna kuwarudi Mayahudi waliokataa utume wa Isa alayhi salatu wassalam. Thumma qala wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wa anna isa abdullah wa rasul wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min. Kwa hivyo Isa ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah, na neno bi maana khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min kalimati kun fakana kama arada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Isa alayhi salatu wassalam kwa kalima ya kun, akaamrisha awe na akawa kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun min ay anna Isa ruh min al-arwah allati khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala, Isa ni roho kama vile roho nyingine alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannata haqqun والنار حق, اكيتكيد كو جنة ني حقي ambao ndio mwisho wa watu wema, na moto ni haki ambao ndio mwisho wa watu waovu. Adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al'amal, huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Ni dhamana Allah ameichukua ya kumuingiza katika pepo yake vile atakavyofanya katika amali. Bimaana hata akiadhibiwa ataadhibiwa kwa kadri ya amali ovu alizozifanya ambazo si katika shirki na kufur, kisha mwisho wake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kheri wanaofanya wanadamu, hakuna kheri kama kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Tukija katika upande wa pili, hakuna uovu katika uovu walioufanya wanadamu mkubwa zaidi kuliko kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hii dhambi ameisisitiza sana kuikataza, bali alikuwa akichukua bai'a kwa masahaba wake ambao tayari ni Waislamu, akichukua bai'a ya kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Na Muislamu atakikana aishi katika hofu ya kuogopea asije akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, iwe shirki ni kubwa au shirki ni ndogo. Allah subhanahu wa ta'ala akituelezea dua ya Ibrahim alayhi salatu wassalam katika yale aliyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ij'alni fi janib wa ibadatu al-asnam fi janibin akhar, niweke ubavu wa mbali kabisa kutokamana na kuabudu masanamu. Ajiogopea nafsi yake, pamoja na kuwa yeye ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, bali Allah subhanahu wa ta'ala amweleza Ibrahim, inna Ibrahima kana umma, akamuita umma, na ni Ibrahim peke yake kwa hujja aliyokuwa nayo alisimama dhidi ya watu wake kwa ajili ya tauhid. Pamoja na hayo alijiogopea nafsi yake kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni juu ya walinganizi wanapolingania katika njia Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile waelekeza watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana kuizungumzia tauhid, ni wajibu pia kuizungumzia shirki ili watu wajiepushe kutokamana na maasi haya makubwa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala wasifuate maneno ya ahlul bid'ah kwa aina yao mbalimbali, ambao hufanya takhdhil kwa wale wanaolingania katika tauhid na kukataza watu kutokamana na shirk. Kwa leo watu wamekuwa Waislamu, hayo ni mambo yaeleweka. Na wengine wakasema mtu anaweza kuisoma tauhid kwa dakika 10 akamaliza akafahamu tauhid na akajiweka mbali kutokamana na shirki. Na si kweli, sio kweli. Na ukiwachunguza wengi katika hao wanaozungumza mambo haya, wana matatizo mengi sana katika suala hili zima na msingi huu adhimu katika misingi ya hii da'wa, nao ni msingi wa tauhid. Mpaka ndio ukaona takhabut ya hizbiyun, utawaona eti leo ndio wamegundua. Kuna mmoja asema ilikuwa hatufahamu, kumbe mashehe zetu walikuwa watuelekeza katika makosa. Kosa gani? Watuambia kuwa makhurafi si wenzetu. Na si kweli. Kwa nini? Sema kwa sababu pinzani wetu na wao ni kwa sababu ya kunuti alfajiri, na kunuti alfajiri ni kuna ikhtilafu baina ulama. Aha. La pili, sema itima si kusoma Qur'ani tu. Itima kusoma Qur'ani tu. Na Qur'ani yamfikia maiti ama yamfikii, kuna ikhtilafu baina ulama. Angalia anavyoleta ile sura. Kwa ujinga aliyokuwa nao mtu kama huyu, asifahamu kuwa kuanzia asli ya tauhid kuna ikhtilafu baina ahli sunna na mutasawifa. Asli ya tauhid, kwani wao hawaendi wakaomba maiti, wakaomba wale wanaoitakidi ni mawalii basi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakapeleka maombi yao? Haya mambo kweli yafichika katika macho ya Muislamu yoyote? Hata wao wajua haya, na shubuhatu wanazozieneza, na haya yazungumzwa wazi kabisa, bali wengine wakazungumza na shubuhati hizi mpaka baadhi ya wale ambao wajishughulishi na ilmu wakatikiswa katika hizi shubuhati. Wako watu, na wako baadhi ya vijana utaona kazi yao ni kuwasikiliza yeye hana muda wa kusikiliza al-sunna, lakini ana muda mwingi wa kuwasikiliza makhurafi. Aizasikiliza kisha akutumbia shekhe, yatakayenjibiwe hii, wewe unijuaje kwa zungumzo nini hapa? hata useme kutaka kujibiwa, ni kwa sababu amechanganywa kabisa na zile shubuhat za hawa ubadul qubur. Lakini tizama walinganizi wa kihizbi, kwa kuwa hawalishughulikii suala la tauhid na kukataza watu kutokamana na shirki, kuamrisha khairi na kukataza shari, ukawaona hawafahamu wao kuwatizama khilafi iliyoko baina sisi na hawa aslan katika aslul usul at-tauhid, hatuko sawa na wao. Bali ukizungumzia tauhid al-asma wa sifat ndio kabisa, hapa ndio kuna balaa chungu mzima zilizoko na watu. Zamani sisi tukiwa wadogo tukilazimishwa kuitakidi na walimu masufi kuwa Allah yupo kila mahali, zamani akisema hivi yupo kila mahali. Siku hizi itikadi ninayoiona wanaoeneza, kwa sababu pia wao hata katika hizo itikadi zao wamechanganyikiwa, wasema Allah hayuko juu wala chini, wala kulia wala kushoto, wala mbele wala nyuma. Ukiulizwa taarifu ya hakuna kitu ukajibu hivi, basi wewe umeshinda, maana yake hayupo. Hiyo ni taarifu ya kuwa hayuko, lakini ndio itikadi ambayo yaenezwa leo na shubuhati nyingi sana zikatajwa hapa. Kwa wale ambao hawajishughulishi katika kuijua shari, ukawaona wamechanganywa, hawajielewi. Kwa hivyo ni juu ya walinganizi katika hii da'wa wafahamu kuwa ni mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha watu kheri na kuwakataza kutokamana na shari, kuelekeza watu katika kheri na kuwaonya watu kutokamana na shari. Na ikiwa kuna kheri, basi hakuna kheri kubwa kama mtu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na ikiwa kuna shari, basi hakuna shari kubwa zaidi kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja orodha ya mitume katika suratul an'am, baada ya tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha, kisha akataja orodha ya mitume, kisha akasema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, hakuna mtu hapa aweza kufanya ibada kama ya mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam. Pamoja na ibada zao nyingi wanazozifanya hawa mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala sema walau ashraku, lau kama wangenishirikisha mimi, la habita anhum ma kanu ya'malun, amali zao zote walizozifanya ningeziharibu, singekubali hata moja. Na wao ni mitume. كيف بنا نحن؟ يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل قبل ياتي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أم بوامتوم صلى الله عليه وسلم كوا وملتي ووحي ولمتوم قبل ياتي نوي فيها kuwa lau kama utanishirikisha, na Mtume wa sallam yuko mbali kabisa na dhambi ya shirk, lau kama utanishirikisha, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaharibika, zitapondoka zote, akubaki chochote. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliopata hasara. Sasa ikiwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aambiwa maneno mazito kama haya, kaif bina nahnu, vipi sisi leo? Atahadharishwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna masuhulia makubwa sana kwa walinganizi katika njia hii, manhaji hii, da'wa hii salafia mubaraka, hili jambo kulinyanyulia sauti sana katika khutub za jumua, katika mihadhara, katika durus, watu kuamrishwa khairi, na khairi kubwa ni tauhid, wao watafundishwa tauhid sana sana, tauhid, na kukatazwa kutokamana na vile vinavyotangua tauhid na waqidul Islam katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na vinginevyo katika vile ambavyo ni vyenye kuharibu uislamu wa muislamu. Huu ni mfumo aliofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na utaupata wazi kabisa mfumo huu kila Ijumaa akiueleza mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutbatul haja, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قبل هذا أحسن الكلام وأحسن الحديث كتاب الله، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نكتك رواية وكل ضلالة في النار. هون مفهوم أليقوك تفنديش أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كل خطبة جمعة أليقوك تونتوم صلى الله عليه وسلم. ننجو يتو تكمبشانا نمامو أمبال كلا سيكو تأسكيا، لكن تكمبشانا هو tuendelee katika kubakia kwenye mfumo huu wa kuamrisha watu khairi na kuwakataza kutokamana na shari. Wallahu musta'an. Mimi nitasimamia hapo insha Allah. Akitaki bi hadha qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Tumpisha insha Allah Sheikhna Abu Fadl hafidhahullah aendeleze pengine ana yake kusaidia naye insha Allah. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa. Thank you.